nalingi na emba bola mwa nzambe na tatola bola mwa mokonzi ye po bilembo ya nkolo na bomoi ya baenge bene na yebye aza moto te po akosa ngai mwana ya moto te po abongwa na ye nyonso alaka na bomoi ya baenge bene nanu esili te bikamo esili te ntango no ekokoma kaka yebisa voisi nanu esili te sara dans sa vieste asimbaki mwana bilaka ye bisika espoir ezalaki te o après combien d'année asimbaki mwana na ye isak bongo mpo na yo oyo alaka ayebi akokokisa ngo oyo aloba ayebi okomona ngo e soki lelo kobondela yeba lolenge moko asalaka na job ezaka abongwani te ayebi korespecte promese aza nzambe na bomoi likambo nini okosenga liboso ya mokeli na nyonso azanga kopesa yo mwana moto te mpo akosa o aza nzambe na bomoi yo masia e kana koti ngama yo masia e ngana kolemba te masia e ngana kotalela yo mokolo lisolo ayebi kosukisa lisolo yesu mokolo likambo ayebi kokata likambo mokolo lisolo ayebi kosukisa lisolo lisapo yafi na yo etali kaka yesu kolemba te o mokolo likambo ayebi kokata likambo na ye mokolo lisolo ayebi kosukisa lisolo lisapo ya vi na nga etali yo masi ya yeyeyeyeye yawe yo nde mokeli na ngai tunakuita baba onesha nguvu yako Masipinga